Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah bugünkü programımızda inanmışların vasıflarını ve elde edecekleri mükafatlar hakkında ve Müslümanın olması gerekliliği konumunu inşallah sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. Cenab-ı Mevlam inşallah yardımcımız olsun. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tesbihleri elimize aldık. Kalbimizden zikrullahın içerisine dalmaya başladık. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Haddaboğlu Ömer radıyallahu anh şöyle buyurdular. Allah Resulü ile beraber oturuyorduk. Mübarek yüzünden arı uğultusunu andıran bir vahyin geldiğini anladık. Vahiy getiren Cebrail aleyhisselam oradan ayrılıp gittikten sonra Allah Resulü önce bize baktı. Ve sonra Allahu Teala'ya şöyle yalvardı. Allah'ım, artır, eksiltme, bize ikram et, mahrum etme, lehimize ol ya Rabbi, aleyhimize olma. O anda etraftaki insanlar dediler ki, hayırdır ey Allah'ın Resulü. Kainatın efendisi şöyle buyurdular. Şu anda Allah-u Teala bana 11 ayet indirdi. Kim onlarla amel ederse onu Firdevs-i Ala'ya sokması Allah'a bir hak oldu. Bu müjdeyi verdikten sonra Allah Resulü El-Mü'minin suresinin şu ilk ayetini okumaya başladılar. Müminler saadet ermişlerdir. Onlar namazda huşu içindedirler. Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Onlar zekatlarını verirler. Onlar eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yenilmezler. Bu sınırı aşmak isteyenler işte bunlar aşırıya gidenlerdir. Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. Namazlarına riayet ederler. İşte onlar temelli kalacakları Firdevs cennetlerine varis olacaklardır. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Mümin dostlar, iman eden demektir. Peki iman eden ne demektir dostlar? Hiç bunu düşündünüz mü? İman, inanmak demek şu üç gerçekten oluşuyor. Birincisi kalben tasdik etmek. İki, lisanla ikrar. Üçüncüsü ise erkan yani rükünlerle amel etmek. Müminin olması gereken vasıf. Teslim olduğun zaman hali ruhaniyetinle hayatına geçirmen gereken bir üç köşe teşkil etmen gerekir. Çünkü öyle buyruluyor El-Mü'minin suresinde. Müminler saadete ermişlerdir. Onlar namazlar içinde, huşu içindedirler. Müminin vasıflarını söylüyor. Namaz diyor. İllaki namaz. Altını kerrelerce çizsen dahi Allah-u Teala'nın olması gereken müminde aradığı vasıfların ilk başında gelen şey illaki namaz. Bu konunu ciddiyetle duruyoruz dostlar. Müslümanız, işittik, itaat ettik elhamdülillah. Ama görüyoruz ki çevremizdeki insanları, yakınlarımızı, dostlarımızı, analarımıza, babalarımıza bakıyoruz. Kardeşlerimize bakıyoruz. Cayır cayır ateşe doğru gidiyoruz. Müminde aranan vasıfları arıyoruz. İlk aranan vasıf İşittik, itaat ettik elhamdülillah. Ama mümin kardeşim, ama Müslüman kardeşim, eyne namaz. Ezan-ı Muhammediye bağırıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Sabahları çım çım cennete çağırıyor Allah-u Teala. Esselatu hayrun minennam. Namaz uykudan hayırlıdır. Ama derler ya, namazda gözü olmayanın nezağında kulağı olur mu diye. Horul horul uyumaya gayret gösteriyoruz dostlar. Vallahi zerre kadar bile şuurumuzda oynama olmuyor. İnandığımız kardeşlerimiz, inançlı kardeşlerimiz, altını çizerek söylüyorum. Sohbete oturdukları zaman, bir muhabbetin içerisine girdikleri zaman, İslamiyet hakkında ileri geri birçok ahkam tutan kardeşlerimiz, namaz dediğimiz zaman bir müminde aranan şey, en önemli şey, namaz denildiği zaman niçin safları dolduramıyoruz? Birçok camiler bomboş cemaatlerle namazlarını kılıyorlar. Ezan-ı Muhammediye bağırıyor ama caminin içerisindeki insanlar sayılı. Ama ilahi bir hesap var dostlar. Namazın hiçbir şekilde telafisi olamaz. Allah-u Teala bu konuda çok ciddi duruyor. Birçok emir-i ilahinin içerisinde namaza çok büyük ehemmiyet vermiş. Defalarca da zikrettik. Yine de zikredeceğiz inşallah. Allah-u Teala namazı Cebrail aleyhisselamla vahiy yoluyla da indirebilirdi. Ama bunun değerini ve Resulullah'ın şanı şerefiyle bu büyük lütfu Allah-u Teala Miraç'ta verdi namazı. Ashab savaşta bile namazı terk etmedi. Ne kadar sıkıntı içerisinde olursan ol, ne kadar hastalığın içerisinde olursan ol, bütün vücudunun azaları kilitlense dahi namazı bırakmaya yine müsaade yok. Gözlerinle dahi yine kılacaksın. İşte bu kadar ciddi bir meselenin arkasında ey müminler diyor. Müminim diyen kardeşime söylüyorum. Mümin olabilmenin vasıfının en önemli çizgisi Allah için secde etmektir. Ama nefsimizin peşinde koşmaktan inanır mısınız dostlar? Vallahi secde edeceğimiz şeyleri karıştırdık. Ya Rabbi Setar. Paraya secde eder olduk. Mala secde eder olduk. Amirlerimizden, memurlarımızdan korkuyoruz. Yani çalıştığımız iş yerlerimizdeki ortamlardan. Patronumuzdan korktuğumuz kadar. Aman falan kişi bana kızacak. Aman filan kişi bana kızacak diye. Bunlardan korktuğumuz kadar. Ya Rabbi Setar. Allah-u Teala'dan korkmaz olduk. Ondan sonra başımıza her türlü musibet de gelir, her türlü bela da gelir. Çünkü Allah için secde edenler nerede arar olduk. Dört tane Müslüman bir yere geldiği zaman inançlı kardeşimiz, öyle bir ortam geliyor ki Allah sohbeti ortamı arar ortamlar olduk. Çünkü niçin? Dünyalığın içerisinde, öyle bir zaman içerisinde, muhabbetullah böyle üç ayların içerisinde çok farklı bir şekilde Allah sohbetlerinin olduğu yerlerde olmamız gerekirken, zikir meclislerinde olmamız gerekirken, dini sohbetlerle birçok şeylerin içerisinde olurken, mümin kardeşlerimiz çok daha farklı yerlerde, gezmede, tozmada, eğlence yerinde, daha farklı şeylerde. Belki bir taraftan Ezan-ı Muhammediye okunuyor, öbür taraftan kardeşim belki maçtan veya efendim filmden veya ona benzer şeyden dönüp de Allah muhabbeti dinlemekten uzak kalıyor. Onlar sana cenneti vermeyecek, sana Allah-u Teala cenneti verecek. Ey gafil nefsim, söylüyorum. Yine kendi nefsime söylüyorum. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. İşte ayetin devamında da diyor ki onlar boş şeylerden yüz çevirirler. Acaba bu biraz önce zikrettiğimiz şeyler mi? Şu anda belki de birçok şeye adapte olan kardeşlerimiz. Güzel bir filmin içinde misin? Hayata şu anda bir maçın peşinde misin? Hangi taraf birbirine gol atacak? Cenneti o topun arkasında vermiyorlar. Hali ruhaniyetini belki değiştirmek için belki dinleyebilirsin, seyredebilirsin ama ben bunun fetvasını da veremem. Allah-u Teala'ya sığınırım. Ama gafil olmamak lazım. İnin işittik, itaat ettik derken dua edelim de dostlar. Allah-u Teala bizim bu bedenimizdeki olan canı secdedeyken alsın. Film seyrederken değil. Allah-u Teala Azrail Aleyhisselam'a emir verdiğinde, Azrail Aleyhisselam emanetini alırken zikrullah üzerine olalım. maç seyrederken değil, gıybet ederken alınmasın bu nefsimiz, bu bedenimizdeki bu can. İnsanların aleyhinde konuşurken olmasın, dünya kelamıyla olurken olmasın. Bu can Allah-u Teala'nın rızasını kazanır bir haldeyken Azrail aleyhisselam emanetini alsın. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayınız ki, bir kul nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşrolur. Allah-u Teala'ya sığınalım o çetin günden. Ve yine ayette diyor ki, onlar zekatlarını verirler. Evet, birazdan bu konuya da gireceğiz inşallah. Maddi imkanı yerinde olan insanların güvendikleri şeylerin Müslüman olan kardeşlerle paylaşılması konusuna. Ve diyor ki, onlar eşleri ve cariyeleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar. Mahrem yerlerini. Yine bunun arkasında ölçüler var dostlar. Allah için kapalı olması gereken Müslümanın üzerinde aranan vasıflar. Şu hiçbir zaman unutulmamalı ki, Allah-u Teala emir verdiği zaman her emrin arkasından muhakkak ki Müslümandan istediği şeyler vardır. İşittik, itaat ettik diyen mümin kullardan illaki hesap. Belki şu anda içinde bulunduğumuz ortamda bu vasıfları yerine getiremeyecek kardeşlerimiz olabilir. Çalışanlar var, okuyanlar var. Çok zorluklar içerisinde belki okumakla ve çalışmakla bulunduğu ortamın içerisinde belki o anki konumunda uygun olmadığı için. Ama sadece ve sadece bu uygunluğun uzun vadelere taşınmaması gerekir. İlk fırsatta Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmeyi Allah-u Teala o kardeşlerimize nasip eylesin. Hakikaten şunu umumiyetle söylüyorum ki, herkese de ve bunu büyük bir lezzetle de söylüyorum. Elhamdülillah, çok güzel bir gençlik geliyor. Allah-u Teala'ya inanmış çok büyük gruplar geliyorlar. Güruh güruh gruplar geliyorlar. Öyle kardeşlerimiz var ki Hacı Bayram Veli Camii'nin etrafında dolaşırken görüyoruz. Kitapçıların içerisinde görüyoruz. Bazı kardeşlerimiz vardı. Bazı açık olan kardeşlerimiz, onlar bazen kapıya kitapçıya girmekten çekinirlerdi. Uzakta beklerler veya acaba bana bir şeyler diyecekler mi? Bir şeyler söyleyecekler mi diye. Ama elhamdülillah öyle güzel eğitim alan kardeşlerimiz var ki Allah-u Teala'nın izniyle diyor ki, inanıyorum elhamdülillah ve şu anda belki okuyorum ve okumakla mükellefim. Dinimi öğrenmekle de mükellefim. Elhamdülillah diyor. Namazımı kılıyorum. Allah için dinimi öğreniyorum. İlk fırsatta ne zaman geçer geçmez Rabbim izin verirse inşallah o örtünün içerisine yine gireceğim inşallah. Ama şu anda müsait değilim diyor. Rabbim inşallah nasip etsin. Ama harıl harıl kitap okuyorlar. Harıl harıl dine doğru koşuyorlar. Harıl harıl Allah-u Teala'nın ilminden faydalanmaya çalışıyorlar. Müminde olması gereken vasıfları üzerlerine çekiyorlar. Bu arada bazı kardeşlerimiz de var. Elhamdülillah imkanlar dahilinde tesettür örtüsüne giymişler. Ve bu tesettür örtüsünün mukaddesiyetinin muhafazasını elinden geldiği gayretlerle tutmaya çalışıyorlar. Ama bu kardeşlerimiz de namazdan uzak. Ne acı verici. Diğer kardeşlerim orada belki o örtüyü o an için üzerine alamıyor ama beş vakitinde muazzam derecede itina gösteriyor. Diyor ki, kalbime gelen vesveselerden Allah-u Teala'ya sığınıyorum. Ama namaz vakti geldiği zaman içim yiyor diyor. Bir an önce şu anda dersim bitse de hemen gitsem namazımı kılsam veyahut da evimde olsam da şu anda namazımı kılsam, belki şu anda çalıştığım yerde daire saatim olduğu için müsaade edilmiyor ama o fırsatı değerlendirir değerlendirmez yemek saatim olsa da hemen koşsam, yemeğimden önce huzur-u ilahide direktmen Allah-u Teala'ya secde etsem diye düşünen kardeşlerimiz var. Ama bunun yanında belki onlar kadar sıkıntılı imtihanların içerisinde olmayıp da rahatlıktan arnı secdede uzak olan insanlar var. Onun için biz bazı sıkıntılar görüyoruz. Hemen görür görmez görsel olarak insanları eleştiriyoruz. Ya, şuna bak işte. Saçı başı açık, Bunlarla secdeye de gelmez. Sanki biz onlardan daha bir Müslümanız gibi siz bizler oluşuyor. Allah-u Teala'nın karşısında siz biz yok. Allah-u Teala'nın karşısında iman da en yüksek dereceye çıkmak var. Allah-u Teala'nın karşısında müminin en üst noktada aranan vasıfları var. İşittik, itaat ettik diye söyleyen kardeşlerime söylüyorum. Allah-u Teala akıbetimizi hayırlesin dostlar. Güzel şeyler vermek istiyoruz. Çevremizdeki insanlara güzel mesajlar vermek istiyoruz ama güzel mesajlar vermeye namzetli olan insanlar İlahi bir hesap gününün geldiğini hiçbir zaman unutmayalım ve müminin olması gereken vasıfları üzerimizde taşıyalım. Laf geldiği zaman 40 dereden su getiririz. Nefsimizin istediği şeyleri her zaman ön plana çıkartırız ama bunun yanında nefsimize zor gelen şeyleri de insanlara akdetmekten, anlatmaktan ve söylemekten de uzak kalırız. Eğer o insanla İnançlı bir insan değil mesela diyelim. İtikadı zayıf bir insanla karşı karşıya geldin. Ona da bir işin var. Bakıyorsun ki adamın düşünce sistemi, içindeki bulunduğu ortam senin fikir yapınla aynı değil. Adam belki İslami bir paylaşım yok onunla. İtikattan uzak bir ortamda. Ondan sonra bakıyorsun ki onunla da bir işin var, ona da bir işin düştü. İşin olmayacak diye adamla İslami mevzuların içerisine girmiyorsun. İslami bir sohbet atamıyorsun. Hele bakıyorsun ki adamın zihniyeti de karışık. Belki Allah'ın selamını da vermiyorsun. Yeter ki amacına ulaşabilmen için. Ya Rabbi Setar, ne durumlara geldik dostlar. Ama ilk önce kusuru kendi nefsimizde bulmak lazım. Kendimizde aramak lazım. Allah-u Teala akıbetimizi hayır eylesin. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İşte Allah imanı bunların kalplerine yazmıştır. Allah'ın yazdığını gücü ne olursa olsun hiçbir kimse silemez dostlar. Allah'ın yazdığını mevkisi ve kuvveti ne olursa olsun hiçbir kimse alamaz. Müminler hep bir el olmaları gerekir. Çünkü o sancağın altında toplanacak olan insanlar La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen insanlar. Ama biz öyle hallerin içerisine girdik ki hepimiz bu sancağın altında toplanacağımız olayını bıraktık. Biz 4 tane Müslüman bir araya geldiği zaman birbirini çekiştirir hale geldik. Ve öyle farklı gruplarda oluşmaya başladı ki, öyle zihniyetler oluşmaya başladı ki, sen cücüsün, ben bucuyum, ben şöyle yapmam, sen şöylesin, sen bu grubun içindesin, işte sen nurcusun, sen nakşisin, sen kadirisin, sen ruhaisin, rufaisin, sen mevlevisin, işte bizim burada haylarda huylarda işimiz yok, böyle boyutlara gelmeyin. Ağzı olan konuşmaya başladı. O kardeşlerim ne diyor ki? Onlar Allah diyorlar. Eğer İslam şeriatına aykırı bir söz duyar isen Allah-u Teala'nın dinine ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetleri doğrultusunda aykırı bir şey görüyor isen git onlara de ki Allah için yaptığın uygun değildir de. Ama sadece ve sadece 2 rekat namaz kılıyorsun diye namazına güvenip de hiçbir İslami bir cemaati eleştiremezsin. Ancak eleştirdiğin zaman farklı boyutlar çıkar. Ha bunun içerisinde çok farklı boyutlar da var. Bazı cemaatler var. Sadece kendileri her şeyin en iyisini bilen, diğerlerin hepsi kafir. Ona bakılırsa başka cemaatler de var. Bizden başkası olmaz diye. Bunlar o cemaatin içerisindeki bazı garip insanların veya fikri zayıf olan insanların sözleridir. Gerçek şuurlu olan insanlar, gerçekten Allah-u Teala'ya inanan, işiten, ehli tasarruf altında olan insanlar hiçbir zaman müminlere söz söylemezler. Ta ki onlar İslam şeriatına uygun bir vaziyette hareket eder olmasınlar, o zaman söylerler. Ama öyle bir hale geldi ki, nefsimizden başkasını beğenmez olduk dostlar. Ama sancağın altında ayrılmayacaklar ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler Resulullah'ın sünneti doğrultusunda gidenler çağrılacak. Çok farklı boyutlara gelir olduk dostlar. Nefsimizi beğenir olduk. Kendimizi beğenir olduk. 2 rekat namazı kıldığımız zaman belki de 3-5 kuruş hayır yaptığımız zaman 4 dörtlük Müslüman sıfatına koyduk kendimizi. Hiçbir insanı beğenmez olduk. Ama bakıyorsun ki orada benim kardeşim çok samimi bir şekilde Allah-u Teala'ya secde ediyor. Daha samimi şekilde dinini öğrenmeye gayret gösteriyor. O kardeşlerimizde İslamiye öğrenmekle ne kadar mükellef olduklarını bildikleri için o şuurla gayret ediyorlar ama bazıları yine onlara taş atıyor. Öyle olmaz. Şöyle olması lazım. Böyle olmaz. Şöyle olması lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Hani korkutmayınız, zorlaştırmayınız, sevdiriniz diye. Peki biz birbirimizi bu kadar dalaşır isek, bu kadar farklı ortamların içerisine birbirimizi sokar isek, peki inanan kardeşlerimizi nasıl o İslam'a davet edeceğiz? Nasıl Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin örnek hayatını yaşadığımızı iddia edip de birçok insanlara İslamiyet anlatacağız? Çok zor. Allah-u Teala akıbetimizi hayretsin. Ve bunun içinde dostlar hiç başımız sıkıntıdan kurtulmuyor. Rahatlığın içerisindeyiz. Birçok nimetlerin içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz hale binlerce defa şükretmek gerekirken, Allah-u Teala'ya defalarca ve kerrelerce secde etmemiz gerekirken, hala nefsimizin peşinde bulunduğumuz halden şükürsüz bir vaziyette İslam'ı yaşadığımızı zannediyoruz. Onun içinde sıkıntılar devamlı katran katran üzerimize çöküyor. Evlerimizde, barklarımızda oturuyoruz. Ailelerimizle beraber güzel dakikalar geçiriyoruz. Ailemiz, çocuklarımızla belirli bir muhabbeti paylaşıyoruz. Belirli bir huzurun içerisindeyiz. Ama her gün sadece evine şu giriyor veya bu giriyor. İmkanların az veya imkanların çok. Ama yine bir şeylerin içerisinde mutluluğu aramaya gayret göstermelisin. O mutluluğun içerisinde Allah'la olmaya gayret göstermelisin. Haline şükretmelisin. Dünyanın öyle yerlerinde öyle insanlar var ki Müslümanlar kan ağlıyorlar. Üzerlerine tonlarca bombalar yağıyor. Onlar inandıkları için, Müslüman oldukları için ve İslam yolunda oldukları için birçok kefereler ağızlarının salyaları aka aka Müslümanların peşindeler. Onları yok edebilmek için. Vatikan bir sürü numaralar çeviriyor. Müslümanın imanını elinden alabilmek için. Öyle numaralar ki parayla satın almaya çalışıyorlar Müslümanı. Ve ondan sonra bir sürü İncil'ler dağıtıyorlar. Daha geçen gün bir tane kardeşimiz geldi diyor ki ilkokuldaki oğlumun eline İncil verdiler diyor. Ne yapacağım ben bunu diyor. Bu kadar basit, yakacaksın. Çünkü İncil'in sadece ismi kaldı. Hepsi içinde yazılanlar nesne kaç tanesi Allah-u Teala'nın kelamı çıkabilir ki? İncil'in ismi hürmetine yakıp yok edeceksin onu. Çünkü böyle misyoner faaliyetler öyle bir hale geldi ki Müslüman kardeşimiz hala senin kaşında benim gözümde. Din elden gidecek hale geliyor. Artık inanan insanları bir arada bir vaziyette bulmayı zorlanır hale geldik. Sohbet meclisleri ortalardan kaldırıldı. Zikir meclisleri ortalardan kaldırıldı. Allah diyenler ortalardan kaldırılmaya çalışılırken hala biz birbirimizi mi yiyeceğiz dostlar? Huzur-u İlahi'de Allah-u Teala'nın karşısına çıktığımızda Habib-i Ekrem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısına çıktığımızda ne diyeceğiz ki? Dünyanın bu kadar telaşesi, bu kadar sıkıntıları içerisinde, memleketimizin içinde bulunan birçok sıkıntıların içerisinde ya Rabbi dört tane Müslüman bir araya geldik, onunla da birbirimizi yiyoruz mu diyeceğiz? Olmamamız gereken şeyler dostlar. Müslüman bir yumruktur. Dağılmaz. Samimi olanlar Allah-u Teala kerrelerce lütuflar ihsan eder. Şu fani dünyada çalımla yürümek ve onunla beraber nefsimizi beğenmek bize yakışmaz. Müslümanın olması gereken şey kırıklık ve tevazudur. Yan yana geldiği zaman Allah sohbeti yapmaktır. İnsanlarla beraber sohbet meclislerine oturmaktır. Zikir meclislerine oturmaktır. Ve daima bütün halde olmak gerekir. Parçalanmak bize yaramaz dostlar. Allah-u Teala böyle mi emrediyor? Parçalanın, ayrılın mı diyor? Kavimlere mi ayrılın diyor? Tek bir sancak var. Huzur-u İlahi'de. Eğer nasip olursa toplanacağımız olan sancak. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazan o yeşil sancak. O sancağın altında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl tanıyacak bizi? Bizzat kendi buyuruyor. Ben ümmetimi o gün abdest azalarının parlaklığı ve nurlarıyla tanırım diyor. İşte namazın yine mesajı geldi. Ve ondan sonra da namaz kılmakta hala ben kendi nefsime güvenemiyorum. Hala namaz kılamıyorum. Kendimi bunda yeterli hissetmiyorum diyen kardeşlerime söylüyorum. Azrail aleyhisselam geldiği zaman senin ruhunu anında almanın değerini ve gücünü kendisi hissedecektir zaten. Bir anda aldığı zaman eyne namaz dendiğinde nerede namazın derdinde? Kardeşim, o zaman Allahu Teala'ya ne diyeceksin? Ya Rabbi, kendimi yeterli hissedemiyorum mu diyeceksin? Evimize birçok kitaplar alıyoruz dostlar. Birçok kitaplığımıza üst üste kitaplar koyuyoruz. Ama okumaktan aciz olduğumuz kitaplar. Huzur-u ilahide, İslam'ın bütünlüğü noktasında, imtihana insan tabi tutulduğunda, ya Rabbi ben bilmiyorum diyebilecek misiniz? Allahu Teala'nın da buna inanacağını mı zannediyorsunuz dostlar? Şu haram, şu helal noktasında ben bilmiyorum diyebilmek ancak bu dünyada insanın kendini aldatmasıdır. Allah-u Teala Celle Celaluhu dese ki içindeki odandaki kitapta bunlar yazmıyor mu? Öyle bir şey diyeceğini farz etseniz. Teşbihte hata olmasın. Ya Rabbi alıp okumadın mı? Okuma yazma biliyorsun. Veyahut da dini programları takip eden insanlarız. Dinimizi öğrenmekle mükellef eden, laf olduğu zaman, sohbet olduğu zaman harıl harıl okumasını ve nefsimizin istediği şekilde harıl harıl konuşmasını bilen insanlarız. Peki huzur-u ilahide ya Rabbi ben bilmiyorum diyebilseniz veya deseniz Allah-u Teala buna inanır mı? Kalplerinizi sizden daha iyi biliyor. Bilmiyorum sözü orada geçerli değil dostlar. Bilmiyorum demek şu fani dünyada kendini aldatmaktır. Ama para olduğu zaman onun değerlendirmesini çok iyi biliyoruz. Yeme içme noktasında onu değerlendirmeyi çok iyi biliyoruz. Nefsimizi eğlendirme noktasında çok iyi biliyoruz. Fakat dinimizi mi bilmiyoruz? Ona geldiği zaman sureleri bilemiyorum, ezberleyemiyorum veya namaz kılamıyorum. Nefsime çok zor geliyor. Ama desem ki falan yerde şöyle bir ortam var, gezme var, tozma var, onu çok iyi bilebiliriz ama. Veyahut da deseler ki falan yerde bedava para dağıtıyorlar. Adam avuç avuç altın sepiyor. Onu toplamasını çok iyi biliriz. Veya şu kadar paramız olsa onu değerlendirmesini çok iyi biliriz. Ama Allah'ın kelamı olan namazı kılmayı veyahut da iki tane sure ezberle dendiği zaman ben ona yapamıyorum, onu dile bir dilim dönmüyor demesini çok iyi biliyoruz değil mi? Ama inanıyor musunuz ki Allahu Teala bunlara peki diyecek? Mümkün değil. Allahu Teala gafurur rahimdir. Bağışlayandır, affedicidir ama kalplerdekini de bilendir dostlar. Bu pazarlıklar ancak insanın şu fani dünyada kendini aldatmasıyla olur. Allahu Teala gafurur rahim, bağışlayan, affedici ama hesap da sorucudur dostlar. Evet. İşte İslam'ın ilk müminlerinden olan Bilal bin Rebah'ın imanı. Müşrikler onu iman etti diye dostlar Mekke'nin kızgın kumlarını attılar. Bilal bin Rebah'ı göğsüne ayar kayalar koydular. Onun vücudunda her türlü işkenceyi uyguladılar. Dövdüler, kamçıladılar. Ama kalbindeki imanı söküp alamadılar. İstek ve gayelerine eremediler. Ne zor durumlarda ve hangi konumlarda onlar iman etmişti ve ne kadar samimiydiler. Müşriklerin azılarından ve azgınlarından olan Ümeyye bin Halef ona dedi ki ey Bilal, Muhammed'in mabudunu inkar et. Öyle dedikçe o yüreğinde tutuşan ilahi aşkın eseri olarak dedi ki ehad dedi, birdir dedi, tektir dedi Allah, samettir. Ne babadır ne de bir babanın ve ananın çocuğudur. Yerlerin semanın Rabbidir o. Rabbim azizdir, kadirdir dedi. Alnım ona eğilip secde etmiştir diye Bilal böyle haykırıyordu. Efendisi ise biliyorsunuz ey Bilal, bana asi mi geliyorsun? Ben senin efendin değil miyim dediği zaman Bilal ne demişti ona? Ey Ümeyye dedi, sana asi gelmekle Allah'a itaat etmiş olurum. İstediğin kadar bana azap et, dilediğin kadar beni döv. Sen ancak kabirde kurtlara yemek olacak olan bu cesedime bir şey yaparsın. Ama diyor ruhuma, kalbime ve aklıma Allah'tan başka hiç kimse ulaşamaz diyor. Allahu Ekber. İşte teslimiyet bu. Sımsıkı bir yumruk gibi. Kardeşler, iman bir kere kalbe yerleşip de ilahi aşk haline dönüşüp ruhun derinliklerinde alev alev yanıp tutuşunca imansızlıklar mümkün değil, bir şey yapamazlar. mümkün değil ki o imansızlar senin kalbine zarar versin. Bununla ilgili bir konu var. Hemen orayı Allah için aktarmak istiyorum. Bir gün müşrikler iki tane mümini işkenceye çekiyorlar. Sebep Allah ve Resulüne inandı diye. Çok sıkıntılar veriyorlar. Çok büyük ağır eziyetler veriyorlar. Ve iki mümin şehit olacağını anlıyor. Diyor ki takdir-i ilahi biz şu anda şehit olacağız belki. Ve ikisi de ağlamaya başlıyor. Müşrikler diyorlar ki ona, bak bizden korktun. Lat ve Uzza'ya dön. Muhammed'in dinini bırak. Görüyorsun sana ne kadar eziyet yaptık ve ağlıyorsun artık. Mümin ve mücahit olan o sultanlar şunu söylüyorlar dostlar. Zanneder misin ki bedenimize verdiğin aza ve cefadan ağlıyoruz? Ben ağlıyorum ki bir daha Allah'ın Resulünü göremeyeceğim. Onun için ağlıyorum diyor. Onun için gözyaşı döküyorum. Zanneder misin ki bana yapacağın eziyetten ağlıyorum? Ben bir daha Resulullah'ı göremeyeceğim. Onun için ağlarım diyor. İşte samimiyet burada dostlar. Öyle inanmışlar ki sımsıkı taş gibi. Biz onlardan sonra gelen çok daha farklı ve şanslı bir nesiliz belki. Onların şanslılıkları Allah Resulü ile beraber olmaktı. Ama bunun da bir bedeli vardı onlara. Çok büyük sıkıntılar çektiler. Ama çok da büyük mükafatlarla gittiler. Şimdi o ashab acaba bizi görse, Resulullah'ın ümmetini, cenneti arayan, Rabbini arayan, Resulullah'ı arayan ümmeti görseler, biz cenneti, Allah-u Teala'yı sıcak yataklarda arar olduk. Nefsimizin peşinde koşarken arar olduk. Sohbetin, gıybetin, dedikodunun ve dünyalığın içerisinde koşarken olduk. Hay. Şu hiçbir zaman unutulmamalı ki Allah-u Teala gafurur rahimdir. Amenna sadakna. Yaratanım bizi affedecek inşallah. Yine onun sonsuz rahmetine güveniyoruz. Ümidimizi hiçbir zaman kesmiyoruz. Ama ilahi aşkla da kavrulmamız lazım dostlar. Çünkü alev alev o imanın ruhun derinliklerinde tutuşan aşk zikrullahla, Allah sohbetiyle, Kur'an-ı Azimüşşan okumakla ve namaz kılmakla ve Allah sohbetiyle olur. Öyle yeşerir. Böylesine ruhunda kökleşen bir imana sahip olan işte Bilal-i Habeş'te acaba Rabbi katındaki mertebesinde ne olabilirdi? Hay. Onun Allah katındaki derecesini gelin Allah Resulü Miraç ve İsra dönüşünde Bilal Habeş radıyallahu anh'a söylediği şu güzel hadisle öğrenelim. Diyor ki, semada, cennet bahçelerinde senin pabuçlarının sesini duydum. Benden önce sen oraya nasıl varabildin ey Bilal diyor. Bilal-i Habeş radıyallahu anh da şöyle diyor. Abdesti bozduğum zaman ardından mutlaka abdest alırdım. Abdest alınca da muhakkak ardından Allah için İki rekat namaz kılardım. İşte böyle diyordu. Allah için bir şeyler yapabilmek ve Resulullah'ın sünnetleriyle süslemekti. Müminlerin nitelikleri anlatılırken dostlar, müminler saadete ermişlerdir. Onlar namazlar içinde huşu içindedir diye buyruluyor. Ve bu açıklamaya geldiğinde namazdaki huşu, kalbin huzuru, azaların sükunundan ibarettir. Namaz kılan kimsenin kalbinde nasıl huzur içinde, azaları nasıl sükun içinde olmaz ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dostlar, namazın önemini bizlere şöyle açıklıyor. Kul namaza durduğu zaman Allah cemalini ona yöneltir. Kul namazda sağa sola baktığı zaman Allah-u Teala şöyle der: orada benden daha iyisi mi vardır ki ona bakıp yüzünü benden çeviriyorsun? Ayşe validemiz Allah Resulü'nün namazını bizlere şöyle anlatıyordu. Bize konuşuyordu. Bize güzel her şeyi anlatırdı diyor Hazreti Ayşe. Biz de onu anlatırdık. Fakat namaz vakti geldiği zaman ne bizi tanırdı ne de biz onu tanırdık. Onu bambaşka bir hal alırdı diyor Hazreti Ayşe. Harp meydanlarının iyi tanıdığı İslam'ın büyük kahramanlarından İmam-ı Ali Keremallahu Veçhe namaz kılmaya başlayacağı zaman diyor ki rengi solardı onun. Yüzü sapsarı kesilirdi. Kendisine neden rengin böyle soruldu diye sorduğun zaman diyor ki şu cevabı verirdi: ben şimdi yerlerin üstlenmesinden kaçıp da insanoğlunun üstlendiği o ağır emaneti eda etmeye başlıyorum. İşte namazın ciddiyeti. Gönül dostlarından Evliyaullah'tan biri olan Hatem el-Esam kendisine namaza girdiğin zaman kendini nasıl hissedersin diye sorduğunda, ona böyle bir soru yöneldiğinde o Evliyaullah şöyle cevap verirdi: ben namaza başladığımda Kabe'yi önümde, önümü arkamda, cenneti sağımda, cehennemi solumda, Sırat Köprüsü'nün ayağımın altında olduğunu, Allah-u Teala'nın beni gördüğünü hisseder, bu ulvi duygu içinde namazımı, rükû ve secdesini tam yaparak kılarım. Selam verdikten sonra da Rabbimin o namazımı kabul edip etmediğini kestiremem ve daima endişe ve korku içinde olurum. İşte böyle diyordu. Allah-u Teala bu samimiyetle huzura gelenlerden eylesin. Yine aynı ayetin devamında şöyle geçiyor: onlar boş şeylerden yüz çevirirlerdi. Bu söz bize ağzımızdaki dilimizin temiz olması gerektiğini öğretmektedir. Bakın hadisi kutsi'de çok güzel bir örnek var. Diyor ki: kul iki dudakla iki uyluk arasını bana garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diye buyruluyor. Allah iki dudak arasındaki dilini yalan ve her türlü hayasızlıktan korumak ve alay ve bunları alıkoymakla kendini muhafaza edersen ve namusunu ve ırzını korur isen ve diline de sahip olursan bir cennet müjdesi var. Ama işte biz oralarda çok hataya düşüyoruz. Bir hadisi kutsi'de şöyle buyruluyor: ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Diyor ki seninle aramızda bir aracı tercüman yok. Faiz yiyeni ve ana babasına isyankar olanı Rahman'ın gazabı ve kat kat artırılmış ateş ile müjdele. Ey insanoğlu, kalbinde bir sıkıntı, bedeninde bir hastalık, rızkında bir darlık ve malında bir eksilme gördüğün zaman bil ki bunun sebebi sana bir faydası olmayan ve seni ilgilendirmeyen şeyler hakkında konuşmuş olmandır. Ey insanoğlu, kalbin dost doğru olmadıkça dini yaşantın dost doğru olmaz. Din dost doğru olmadıkça kalbin dost doğru olmaz. Benden haya etmedikçe de dilin dost doğru olmaz. Sen şeytanı razı etmişken benden nasıl haya edeceksin? Ey insanoğlu, kendi ayıplarını unutup da başkalarının ayıplarına baktığın zaman şeytanı razı etmiş ve Rahman'ı gazaplandırmış olursun. Ey insanoğlu, dilin senin için aslan gibidir. Onu başıboş bırakırsan seni yer diye buyruluyor. İşte böyle dostlar. Bir gönül dostu şöyle yazmış notlarında. Güzel bir söz, güzel bir anekdot ve geçiş var. Diyor ki, eğer her türlü eziyet ve cefadan salim olarak yaşamak istersen, hem dilini hem ırzını koru. Dilinle başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırıp söyleme. Çünkü senin de ayıp ve kusurların vardır. İnsanların da dilleri vardır. Onlar da o dilleriyle senin ayıp ve kusurlarını söylediklerinde sakın onlara ar eyleme. Eğer gözün başkalarının ayıbını görürse onu koru ve de ki, ey göz, başkalarının da gözleri vardır. Herkese iyi davran. Sana sataşanlara karşı hoşgörülü ol. Cevap verirken en iyi şey ne ise onunla cevap ver ki düşmanların bile diyor sana dost olsunlar. İşte dostlar, hatalarımız çok, kusurlarımız çok ama bizi affedecek olan, Gafur-u Rahim olan bir Rabbimiz var. Gönül dostları şu fani dünya içerisinde bir edeple yaşamışlar. İnandıkları şeye itaat etmişler. Hiçbir zaman garip ve mahzun olan insanların karşısında böbürlenmemişler. Bunlardan bir tanesi şöyle anlatılıyor. Bir gönül dostu talebeleriyle beraber dar bir sokaktan geçiyor. Tam karşı taraftan da diyor bir kelp geliyordu, bir köpek. Bir anda diyor kelp durdu. Önde yürüyen gönül dostu da durdu. Birbirlerine bakıştılar. O gönül dostunun da arkasında diyor biraz talebeleri vardı, birkaç tane. Bir süre durdu ve de diyor o gönül dostu duvarın tarafına yanaştı. Sırtını duvara verdi ve yolu boşalttı. Hocaları öyle yapınca talebeler de aynısını yaptılar. Onlar da hocaları gibi duvarın kenarına geçtiler. Ve o kelp sallana sallana o dar sokaktan geçti. Tabii bu hal talebelerinin ilgisini çekti. Dediler ki ya hocam, bunun hikmeti hüdası nedir diye. O talebelerine şöyle cevap verdi. Biraz önce o karşıdan gelen kelp bana dedi ki, ey ya gönül sultanı, sakın Allah-u Teala'nın yarattığı şu fani dünyada kibirlenip de yürüme. Çünkü unutma ki Allah-u Teala seni benim gibi bir kelp yapabilirdi, beni de senin yerinde bir gönül dostu yapabilirdi diyor. Sakın bastığın yerlerde nefsine ve kibrine emniyet vererek karşındakini hakir görme. Böyle dedi diyor. Ne güzel bir ders değil mi? Bazen karşımızdaki insanlara farklı gözlerle bakarız. Kendi yaptığımız amelleri severiz. Yaptığımız şeylerin peşinde koşarız. Dilimiz olur olmaz şeylerin peşinde konuşur. Farklı şeyler söyler. Ama nefsimizi alt etmeyi bir türlü beceremeyiz dostlar. Hani bir gün bir çocuk babasına şöyle diyor. Babacığım, sen geceleri gece namazına kalkıyorsun. Beni de kaldırır mısın? Ben de kılmak istiyorum gece namazı. Ben de senin gibi Allah-u Teala'ya ibadet etmek, zikir çekmek istiyorum. Ne olur bana da yardımcı ol dedi. Baba sevindi çocuğu böyle bir şey istedi diye. Peki yavrum dedi. Gece oldu, adam çocuğunu kaldırdı. Abdest aldılar ve ibadet ettiler. Gönül dostuyla zikir çektiler. Babalarıyla huzur-u ilahide güzel vakit geçirdiler. Ve ondan sonra dedi ki baba, hadi şimdi biraz istirahat edelim. Çocuk diyor o anda odadan geçerken, baba diyor, görüyor musun bak, annemle kardeşlerimi horul horul uyuyorlar. Oysa ki biz zikir çektik. Onlar da kalksaydı ya. Baba dedi ki, ah evladım dedi, bütün yaptıklarını döktün harcadın. Keşke sen de onlar gibi uyusaydın da bu sözü sarf etmeseydin. İşte dostlar, başkalarını yorum yapmak, başkalarını eleştirmek, başkalarının yaptıkları şeyi çekiştirmektense o yaptığın amellerde ya sükût dur ya da ortamlarda bulunma da bari teslimde kalmış şeylerin kıymetini değerlendir. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım. Allahu Teala akıbetimizi hayır eylesin. Cenab-ı Mevlam inşallah yardımcımız olsun.